یا پخلو او یا پا عمل بانی مانا خپل محتاج صورت او شکل یا ضرورت بیان کا چھے دے کالا زما دے کالا زما مجبوری واری نا او دے بارا کتا تشیع ور کی خوزباتی داغی نا خدا دا چھے صور نکی او خبر او تا دے خیر اللہ دستا ضرورت سر کی ضرورتون طول دا اللہ پلاس کی دی اللہ دستا دے مشکل کتا سر مدد کی کاغد تکلک شی او دا تاوی چھے سڑیت تا تشیع تشیع تالا نور کا مغفرتون اللہ جی تاؤں معاف کی اللہ جی ماؤں معاف کی زما ہوا سنو سو اللہ جس طرح ضرورت سر کی ہوں سر پل حق پر خود دانے کی تو سر پر جنگ سے مقابلے رکھیں جی رہے رشا سنڈا سڑے گر اللہ مزدوری نے کہا تو ارا کا بھول تو ارا کا ڈو تو سلو بھائی کہ تو تو خونا کہے نو پکالا رہے کہ نا خون ہو تو کچھ سوال خن دے نہ روا جی روڑے در کوم چائے در کوم لس تو روپے ٹکٹ نہ در کوم ادا سوال کول گوارے ڈیر بت عمل لے نہ کار کار دے اللہ تفل محتاجی سرگندہ بلتن قول معروف و مغفرت پر خود اللہ فلا دا خیر دے اللہ پورا دے ستا خیرات ہے جتنی شئی تیز باتی ناکام کی کنا مال بے دن آغست دے ایماندار و مبرباد ہوئے دا طول شرائط ذکر کی خود سے ایجابی او تسلبی سم و ثبت او سم انفی ذباتہ ایما احسان مکو تنگول پر مکو ایماندار و مبرباد ہوئے خیراتون اخفل من سوابون خیراتون اخفل پس باتلو تنگول واندی تنگول پا کی تنگلی مدرسے کی سل روپے ورکی بیا برازی مدرسہ کی بناستی چای راوڑا کنوی چای رانوڑ زو خود دی مستقل رو کنی وی سل روپے ورکو انتا دی سل روپے سر غر کری انتا دیل ورکوی چی تا بودل تکناسی اداو پا کتا واقدار شی بیا دا دسی جوڑا کئی دا دسی جوڑا کئی سوک پا کتا دیل ستا آونی کی وی زمانون با پیلی کئی ناغا پیلونو مولی کی پلان کی خاندہ دگا جوڑ کر سشے دے مندر جوڑ کر لے پلان کی خان مدرسہ ہونا سے دے پلان کی خان دا واق پک چلی گی راج پک چلی گی اور دا گردوارا پلان کی خان جوڑا کرے دا اکوری تا تلے مدرسے دے چمی قتل پا ہر دارو لقاما او پا دا غبانی جدا جن پلان کی خان دا بل پلان کی خان دا بل پلان کی خان زنی عربان پیسے ورکی چکم مین کی دلالان دی دلالان دا چا پلاسی ورکی دلالان دا دی خودو دا پار چمال منگلا گول لے جمع جوڑ کی نم پیدا کا سوری لکھی یا پھر نم پیدا کا خزی لکھی اب یاد آ رہے فلم جوڑ کی فوٹو جوڑ کی دائر سے تو خجدہ مجھو کا استان پیلے کرے رہے لائت بھی ہونا مان پر قوم منن والا آزان ولی تنگول کوئی چیزا اللہ پر نم دی ورکڑی خود جوارے کا کانا یا ذلا گول گول شو زمان کلی کی لائل سپیکر ماں غصے ہو داغ زمانی چی پدی پورا شانگلہ کیلی لائل سپیکر چاپے جاننا داغ زمانی خبرات سواد کے لوگ اسپیکر پہ جن دے کے دا دیا لگا کے نو سوار لو سو روپے بانے ماغ اس کے نو سو روپے دی کے اولو سو ماغ پلے ورکڑے دا سو پیسے بھی کہتے نور خلق ورکڑے لوگ اسپیکر ما چاہتا پرے خونو بند بو میں چوکرا سے اس پہ کہتا بلے تا غائمہ جوڑے کی نو سک چل بکم یہ سرے دی جمعی پیرے دی وی ویدا لوگ اسپیکر دا چاہ دے زیتان کے ناسے دا بے ویدا دا چا دے نو چاوی ویدا دا جماعت نے مینہ دا زما دے دا جماعت نے دے ویس ویم اچھے دا چا دے میں زوم اچھے ویم چھے زما دے گا نا دا چا دے ویستا دے نو ماں ویو ویدی جماعت کی بن نئی مائی کزنو من جماعت کی بن نئی کزنو من جماعت کی بنی او زبا پا کی بیان کن بل تو کمی نسو کولے زبا کن اے بس پا دی عمل لے ما پا دقی عمل لے وراتنون کی جمع بس راتنون کی جمع بس دیر کناسن تا گل دے راتنوں کی جمعی لرالم خلق تیار شہر ہے دوارا پالا سا زمان پڑھا لکی راگل لیسا دا بل ٹوپا کی راول دو طرفا ٹوپا کی راولی شیری زر دی قسم نیم خبر ما ویرہ دا لاپا کرلا نن خو خامخا بیان کو ما دا وقت نے کم پا دولسنی می بجیو رسیدم رو روشم بیان میو کو یو دی مگر تخد دردناک بیان میو کو ملک سے دقا سناس تے لاؤڈ اسپیکر میں بند کر پتی جے میں پھر خنور کا لوگ تعلیم پر المارے کے ہمارے مارے کے میں پتی دیکھیں نا چوک مور راوڑے لاس کے تو ندا پروت کے لاس دیکھیو تھا ہمارے کو بسوار لسا ہوا سے میں دری در روپے بتے غوٹے پٹے رو کے پوکے اخلم چھ سو کو تلاس قدری کی دری در روپے بتے اخلم منزو سو ملک سے ناس سے زو تا پا خواکی ناس سے میں سخت گرمی دا زو تا ناس سے تالیبان رو تایی سو گوٹونی کی ناس سے جیسی جا کہ دا مولان اللقی جینا ز پدین اسم چې کزه مخ کې اوره کېګم د دې دنه دی وو چې ویارې کنه ما ته لاس کاو ناس نو ناس اخر تر څو پاتې لا کوم خبر نه و لاؤڈ اسپیکر داغ صبح پاک ادے بکڑوں تمہیں جرم نکو گیا میں چوک مر رہا ہوا تلاشی چپاتے ہو لگی ویدے کے منگ پیسے ورکڑی میں ہوا ہے چاہ ورکڑی جا جس پہلے پیسے آخ لے چاہ چیری جگہ نوم ہوا پہلے پیسے آخ لے چاہتا نہیں ورکڑی آگا کے ڈیڑھ سو چاہ تلور نے ورکڑی چار روپئے ورکڑ وہ اس طرح تیاری تھا کون درا لاؤڈ اسپیکر رما دے میں جمع تو نہ ہوتے ڈال لینا لایوت ویون مان پکو من والا آزان تس باتیں میں آتا نہیں ورکڑی لاؤڈ اسپیکر بزمائی زبا کے غزل میں میاضب ملا تھا پرانا زما ایک دم بھائی لایوت ویون مان پکو من والا آزان بس ایک ہی نا نمو برباد خیراتون اخفل بالمن والا دا پس باطلو تنگولو بانی پشان دا بربادولو دا چا چو لگی مالی رئاء الناس خلقو تا دو خودنی دا پارا چه مالدار دے سخی دے عزتمن دے خسر ہے دے دا پارا لگی یاد دے دا پار رئاء الناس چه سواب خبر کون پکی کذب کی پیسی ور نکم نزو پکی بیٹھا تارے نشم کولے نچیز پیسی ور کم نبیاو پکی بیٹھا تارے کم او سن زمال سپیکر زال لے جمال زال لے شریکوم نو سر جماعت لاؤڈ اسپیکر زال لے تو غزل ہے کہ مصرا پہ جال نہ چاہ دے تو کو غزل ہے مصرا ہوئی یا بد دین خلاف خبر ہوگی زما در سر لاؤڈ اسپیکر زال لے جماعت آئے کہ غم غرض ساتم لائٹ بھی ہونا من والا آزان نہ دو پل مال برباد کر یون پہ کما لہو ری آناس دا پارا تو خود و خلق تھا دے حقیقت تو دے دا ایمان انشتے پا اللہ و پر روز آخر ایمانیات انشتے کیوئے ندا بیند باطل اللہ فمثلہو کمثل صفوان دادا دیدی مال لور کولو مثال دلگا کولو مثال پشان دا سخ گٹتے صفوان خوایا گٹا درانا گٹا کانے گٹ کر کے پاگی معمولی خورائی اتوک پی سو کری فاصابہو آبل دادا سن معلومی گی دادی رسن فاصابہو آبل فترکہو صلح گٹ پر خبان معمولی خاورا چا پیدا لکرواندہ اکڑا گٹ بارانو شی خاورا چی فترکہو صلح نو پاتی کی پریدی بلکل صاف زترا اگا تخمیم برباد سو لاس بر نسو دو پیس بانیم دار کراون نچی کرو اللہ ادایت نکی قوم کافر تا چو کفر کئی ادا کفر نو واپس کی گی نو نو اللہ جبری نو واپس کی اختیار وار کرے دے دیکھ ہوئی چی مات ہدایتو کا نہ چتے طلب نہ کہ واپس کے گئے نہ تو ہدایت تو حکم فزور دین واپس کم لا یا دی توفیق مر گئی مثال دا زیادتو لو دا صوابونو دا او خلقو چلا گئی معلوم ہے مسالو تضعیف اجور اللذین انفقوانا معلوم دا مثال نہ معلومی کی دا ذکر ذکر کریں دے مثال دا زیادتو لو دا صوابونو دا او خلقو چلا گئی معلوم ہے پر رضا دا طلب دا رضا دا اللہ بانی و تثبیتا من انفسهم ادو وجد کلک یقین دا خلو نفسون نائی لک یقینی دا اللہ پر رضا بانی اور آگے دا پارا لیا دے کم اثر جنہ پشان دا باغ دے امیوی چڑیر پیدا کی بے ربوا پوچت دے چرسی جیت باران غٹ باران و آتا تو کلہا ضعفین پیدا کی میوی دو عمرہ دری عمرہ نکون رسیو تا غٹ باران فطلن نپر خلوم پورا دا فطلن فتکفی فیکفی طلن معمولی پرخا معمولی باران نرے باران او چس دے دے نو یخ دے کنا گرمی کم دا نو کغٹ باران شو خلا خدا کغٹ نو شو پلک باران بانی وقت پیداوار کئی غلو کٹی کمی کی غٹ باران مثال دے کلکون دا عقیدی صرف دا اللہ رضا دا رضا کی تا فرق را گئی نیت کی تا معمولی فرق را گئی نو طول نو تو نو تا پیداوار خو کی خلک بھئی کنا او کئی پاس میں نو پاتی گی اللہ دے دا غی چکوائی تاسولی دن کے دا اللہ پا مخری مثال بلخی اول اخپل اجر برباد آئی ولی مال دا زر ٹوٹا دا ورکول گران دی چی دی ورکن او سی برباد آئی والی او سی مو برباد آئی دا سی مثال دیر که باغ دیلا گولی دی بل تو سرمایه دی نیشتا دی عمر کی کم زور شین و را مزدورین شو کولی بچی دی کار کسم نیشتی یو آسرا باغ دی اگه پی میو راغ و سوشال ہے چی زمان کار پی وشو اپا دا وقتی پی دی ورو لگی سب دی آلی بیا پا خپلا نور نشی گتلی اولاد دی نشی گتلی سچال بکر سمر با دی زر خوگی دا قسم مثال لے تا باغو لگاو انفاق دے ہوکو وی پنم دا اللہ بانی دے میمیو تا ما بیکای پا قیامت کی جنت کی بچی دی کمزوری دی مانال تا بچی بکار نرا دی تم کمزور ہے شیل تا سا گٹا وٹا نورا نشکولے دے دی دا جین او دنے کئی اپا دے باغ بانی دا اللہ دا حساب ورو لگے چدا تا بل پنم بانی ور کر لے یادی پی غریب تان کرے دے یادی پی جماعت پل نم لگو لے یادی پی مدرسہ کی پل نم لکلے دے چیزا پا کیتا ہے موزما خبر دا پا کیتا مشورہ کی ماں بطلب گوائی ہوئی اگر ہوتا سوی دی اور دی پلا گول لے اس پر سکے دی دنیا باغ دی سوری چال لی دی دا آخرت باغ دی اس یو سڑے و دولت من دیوبند مدرسے تا چاندہ وار کولا آگا وصر تلور سو کو پینزو سو روپے دیر لوئی شیو دمرے وار کولا ایما با دا مدرسے رکن کوای دا شورا رکن بیم مسئلہ علماء اور تمخشوا مولانا تانیوی رحمت اللہ علیہ جوان دیو گنگوی سے غالباً وفات شیو کو و مسئلہ علماء و مخی اللہ وی چی پدی تم بانی که شرط خو پریدا و چی پدی تم که چی زبا دا مدرسی پا شورا کی چم او زبا پا کتا رای پیش کم چانده زکار کم دده چانده دده لاسنا چانده چرتا وانخ لی چرتا دا دیر اللہ لپار نور بی مدرسہ ضرورت تی مدرسستان دا زمان دا مدرسہ دا اللہ دا دا اللہ پا نم جوڑا شیدا اللہ غواڑی نو چلی بی چی اللہ نو غواڑی نو نبی چلی خود دی سری چانده و پا کتا نخ لی دا سی سری چانده دا سی خلق دی دنیا دی دل لی دا سی کسانی دی دی او آغا اصل دیو بندیانو او سرا پاس دی دا او ازد دیو بندیم خلینه دا جلو تبرگی جوڑا کری دا او دا ملنگ کچکولی تی جوڑ کری دا ملنگ چک ملنگ کچکول کی شروع ما چه روجی پکی ما چه روڑه پکی تم وردی ار تا پکی جمع کری دا تالیب کندال دی ار تا پکی پراتی دی او ازد دیو بندیم تا دیو بندی دیو بندیان دیو شرمور شرمی دیری او دیو بندی ما کچه پا کچه بانی گرزی و سوال لی خیرات تا جمعاتونی کیو دیری که خلقو تا کنزل کی کل کل خیریاتیان جمعاتونی کیو دیشی او بر سر پا جنگ شی ما مرکیو لی تولی غالی پکیتا دیو بر سر پا جنگ بانی شی ویزا دیو بندی ما ولی که دا سوال مدرسه جوڑم پتای فرض گری چی مدرسه جوڑا کا تا پوست بدن کج تا مدرسه والی نجوڑونا یا استاد لسو تانو دی ساتل وصر سیدان نتا دو سو والی نساتل چیده لسو وستی رسی اغا لس ساتا کنا دا خپل دوڑه وستی رسی یا کلیوال پا مینا محبت دوڑه ورکی پا اغی شلطا نپال لیکن شلطا نپالا کنا تا چندو تسو ضرورت تی مدرس دی یو پا کار را دی یو ونسا دره سالور سلا نسی ام مدرس پا دو سو روپای مومی سبق ویلی شی نتا بزر روپای پانی سلا نسی بیا گردی مدرسه بانی بحران دی جامعه بانی بحران دی وی او با جامعه قرارداری جامعه قرارداری نه کافر تو قرارداری دا تا دارا می توب کرده وی جامعه قرارداری دا ایواد دو احد کم دا دا موتمیمانو دا خیر سرسته تم افتی چی پیدی موتمیمانو که پزورو کیو تن جنت تلرشی یارا گرانه چی پزورو کیو لرشی شو کردی واسی چی نمبر هاو گتا پزورو کیو جنت تولیگو طول پا ظلم آغا سب من دیارم دی اول پا خلقم جدا قشانتا دی خلق چه سل روپه ورکوی دینو طول مر بایز باتی زیر ازی با پی ملوستی با که چای بیتی نسکی او تو خیب او تا که چیزه دا مدرسه معاوین ما مستقل معاوین مستقل وی یعنی هر کاری پیسی ورکم لست روپه ورکم ایا و دعا دو کم ای خوخی یو دتا سنا انتکونو لو جمنا چه باغ دیده دا نکور آده کجورو احلا باغ کور کجوری پیوز پیداواری نکیگی معتدل از ما کدنو کورون کیگی کجوری پی کتوم کیگی ابی گلانده دی دوانونای اپز ما کبانی نیورونا و بو کروانی دی ایو پی کدی دار قسم میوی نوری هم رسی دلی دتا بڑاو آلی دتا اولادی ناسوانا پا دا غش حال که او رسی باغ دتا تنده سلی چی باغی که ور فاح تر قط نباغ دردوزشی شوی دا دردوزشو دا پدان پردوکای که دا نپردوکای نو اوس چکم باغ لگای دا دنیا که مسیح دا قیامت تای پریدا آل تا که دن اولاد پکارا دی ننو دا گتا وطا کوله شی کذالک و بیین اللہ اللہ بیان که تاستا حکمون اخفل خواهی چه سوچو که بکی ای ماندار انفقو انفاق دا طیبو که مثال کی میلیو تو خم اعلا نی پیداوار بلکل نکی یا دیر کمو که دا کڑا مناسب نی نو پاکو لگوا ایماندارو ورکه پنم دا اللہ دا پاکو آلا آغانا چوئی گٹائی خپل مقصوب نورکا دا بل مراسته اغین ورکولشی و خپل ورکول دیر گانی چه خپل گٹائی کری تا آغی که کڑاو کری دا خپل گٹی نورکا مما کسبتم پاکونا مو مما اخرجنا لکم من الارض طیبات اعلا کرشی طیب مقابل حرام ندی و حلالو که اعلا ورکا خوارکا سودمن ورکا چه ثواب دیدی روشی او دا اتنم ورکای چه روی باسو منگا تاسو لازمکینا سا حادی خوله دی حادی نده خوله ما هم دی ذکی امام بونی پہ پیداوار تو چو نور کچنا میں اختلاف دیتا ابو یوسف ہم قول لیں خمسة و اوساط پینزو سٹو تورسی یعنی پا کچو سٹو باندی نو آگو اگه کی پیداوار کی اوشر دے کدی پینزو نا کم ہو پی کتا انشو مسئلہ اختلافی دا ادو اختلاف دیتا نا وطل احوات تی احتیاط پا دے کرش دا لگ نهم ورکا لگ دے نهم ورکا تینا دے دے نهم تینا ورکا ولا تیمم الخبیث نیت قدر اونا کئی دا معمولی شوی چی خاص داغین ورکوائی معمولی و اعلا گرد وردی دانی دی میوه دا پیاز دی بل تشوی دی گرد وردی خواه لاندی غط وارا دا دین خودسی ورک خیر دی خود چی پکیت آغا لاندی گوری آغا اللہ طرف تتلی منو تنفقون خاص چی دا معمولی نو ورکوائی دا شوی اونا کئی شرطا نیتاسو قبل اون کی پخفر معمولی شی تال در کس خواه پیاز تیخنی دا شانتا سخا اوگا درکی نتے اخلی سخا لگان در درکی سخا باتنگن درکی ویدایا سنتے اخلی نو پخپل این ناخلی اللہ انتو امدو فی لیکن چه نظر کود کے پارے کے سترگی کودی کے پا شرم ایا دا دیر مجبورینا یا دا اگر صدید وجن چی دے پا خپشی وای اخلی اخلی کناسی ناخلی نو اللہ لولی معمولی شور کائی او بیا پا کتا لان نگوری یقین که اللہ دے پورا ستا مالتی ضرورت نشی استایل اشوی دینو معمولی ولی واخلی الشیطان یعیدکم الفقر وسوسه ده شیطان پا انفاق باندی مال لگای سبب جی ضرورت شی بیا با سه چل کئی غم را غی سه چل بکئی خادی ده باندی را لسه چل بکئی بیا با قرض پور کئی ده زن سخو ساتا کارلا شیطان یری تاسو اللہ ده غریب ایدلونا خونه که تاسو تا ده بیبا که ده پلید کار شمتیا زنه ده کولو اللہ وعدہ کی تاثر دے لوی بخنی دا غد طرف نا دے لوی مہربانی بخن پا آخرت لوی مہربانی پا دنیا دنیا کیوں در کوم دا اللہ منا یعیدکم دو دے مانا می جدا اکرلا یعیدکم الفق یخوفکم الفق مزدری وعید منم دین دے کی یعیدکم الفق لوز کی تاثر یعیدکم مغفرتان مزدری وعد دے مصدر پہ اختلاف بانی معنی کہ اختلاف راغ ہے اور قرینہ پہ محل و مقام دے دا شیطان وعدہ نہیں چاہیے شیطان دباؤ دے یرول لی وسوسی دی تلوسی دی اگر اللہ وعدہ دا اللہ دے واسعون علیم پر آخرہ وستن کے کہ وہ لگے نو وگر کی وہ دے پنیتن بانی یؤت الحکمت من یشا ترغیب دے انفاق طرف تا ورکی پو دے دین اللہ چارے چی خوشی دے دین پو سدا دا چی پا دین لگول پکار دی پا دین گتل نا پا دین راخکل نا پا دین وخکل و پا دین ورکول اپا دین لگول دا دا پو دی دین ورکی اللہ پو دی دین چالے چی خوشی ورکول سوک چی ورکشو لے پو دی دین الحکمہ سنت ورکی اللہ پو دی سنت دانشمندی و خیار توب پا دین دا لگولو چالے چی خوشی ورکشو دل خیران کثیران دیر لوی خیر ورکشو خیران نوم تنوین هم کثیر جری تنوین تلو و ذکر اللہ اولول الباب نصیت ناخ لیکن اقل من خلق نصیت دائی چی پا دین دلگول عقیدہ پیدا کی پا دین دلگول مشکو کی دین دلگول حکمہ قرآن ہم دے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے رسول اللہ علیہ السلام بیلی خیرکم من تعلم القرآن وعلما تاسو کی اصحابانو کی غور سوک دے کہ قرآن زکی قرآن بل تخی قرآن زکی یای بل تخی او سرم روایت ہے وا سرم دے خیریت پا تعلیم تعلم و تعلیم دوارو باندی خیریت پا تعلیم زالا پا تعلم زالا الحکمہ ومن یو تل حکمتا فقد اوتیا خیرن کثیران چالچ ورکرشو علم دا قرآن ورکرشو دل خیر دیر لائی ایدات الحکمت میں وزی پاول کی لکھ لی من یو تل حکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا ایدی کفر تا حکمت ویری ایدات الحکمت یو کفر دے جو دلائی تا جزا نشتے ہو یولا قشتے او بیضاوی کم دا غدا بیضاوی دا کسب علا میں وزی فاہو فقیهم دے عالم دے دیر خواب قاضی حسین میں وزی اگر رد کی دے ایدات الحکمت دا غد و کفری مسئلو رد کی نو استاز سکا کیا مخلص مخلص استاز د میوزی د قول رد کی اده هدایت الحکمت د کافر د ډاره طرف دلداری کی اسیر الدین بھاری په فلسفه و مناطقو کې بدتر سره تیر شوی دی دا دنیا دا قدم قائل لے دا حیولا قائل لے امنکر دا آخرت تے آدھے ڈل دا آگا شروع کی استاذ ناس تے او تعلیم ام خوشحالے چھے لوئی مولا دے زمان دا استاذ لوئی کافر دے تو گورا تو دا مسلمان دا عقیدی ردے اوکو دا کافر دا عقیدی دا رہے اوکو دا ومن یوتا الحکمتا غودے لیلی کرے دے یحرفون الکلمہ موازی حکمت آگے لبوتو تحریف دا کلمات دا اللہ کے لیکن سکلون بانی لکلی دی رب زدنی علما اطلب العلم ولو بالصین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم دا سکلون کالجی لکلی یحرفون الکلمہ موازی او سمعنا من منو جو قرآن دا اللہ کتاب دیتا ہوں مانا دے زلی در آسا پیغمبر بیزی کی نصیت با قل من نخلی ارسکنو تو چلا گوائے تاسو زمان ناو نظر تو من نظرین یا مقررو فضان رائے تو مقررو لی چلا گوام بای اللہ بی پوالے نشتے ظالمان لطو کم دادی مالی ظالمین سوک دے ظالم دلتا مالی ظالمین نشتے اغلا چو تور نراوری داغی نفس جوڑ سوک امدادی مال ظالمین نشتے زیادتی کنو کولا چی پا دین دا اللہ نلگی شمان البخلا شمان دلتو ظالم دا دی صورت مسئلے تراؤ کردو کر نشتے ظالمان اللہ انکار چی دا جہاد کئی نشتے ظالمان اللہ دا انکار ضرورت تی دا جہاد و جہاد انکو نشتے ظالمان اللہ دا مال للکو لپا ضرورت تی مال نلگی نشتے ظالمان اللہ چی شمتیا کئی من انصار سوک امدادی مدد نشکولے حدیث کی دی و اللہ بھائی مسلمان تو ہوئی عاجز مسلمان تھا چلے بچو دتا بوئی چوگر دتا سر چا فکری دنیا کی اغزان سر بودا ماتا سفارش ہو کا دے وما کشی بھائی دے دی آجی سے مال رس روپے را کرے ماں سبق کو جماعت کی روپے را کرے ماں سکر ٹکٹ نہ مارے روپے را کرے اللہ دے آجی سے روا کرے دے آجی سے ایمان شے ہنور توڑ دے نو دتا اللہ بوئی چی بس بودا دے امزان سر بودا تا سر تعاون کرے نو چی شمتیا دے شمی کرے دے مال الظالمین من انصار نو دا پا مددگار سو کی مددگار نشتے سو کو سفارش کے تندر پہ لگے ان تو بدو خیران سوی خیرات کو وی خیرات روڑے منگا دریت نے وی شل تنہ گردے خودو کورا گردوائی نو دل پا بیانا سفارش کے قیامت کی با سفارش کے تو خمات تیوری شل تنہ گردے خو دو کورا گردوائی چاہے ہوگو خو مسپخین وقو وی چاہے روڑائی اگر وی زال لبیزا واخلا اخکر تا چاہے جوشا پیالا واچوا او گوڑا چاہے زن سرکاو چاہے کم دے ضرورت ہے تے شواز کا فکرون کی چاہے واچ مال الظالمین من انصار مددگار رو نشتے دے بیا چوک مدد دے چاہے سرخن جی کرینو سرگندوائی تاسو خیراتونا پا سرگندے اور کفنی مائیانو دیر خشیر دگا او کپو چکائی او وری کئی غریبانانو محتاجان لانو دا بہتر رہتا سلا دو خبری اکری وی سرگند ور کولی خری اپٹ ور کول تا دا پارا بہتر دی مطلب سری سرگن ور کول خدی بلب پہ عمل شروع کی استاد پارا خیر پا پٹ ور کول کے چیری یار آنشی شیطان دی دوکنی کی چرتا کبر دی پدر کی پیدا نشی یا دا مطلب دی صدقہ وجوبی دا پا سرگن دے ورکا چی نورو ماغ خلقو کی جدا زکاة پیسی دی دا ورکا چی نورو تا پکر شی دویم پا دی چی تحمد دن ختمی جدا سر زکاة نور گئی نفلی صدقہ دا نو دا بہتر ہے کہ پٹی ورکا دکھا پاکی کہ تور تو مزدی نیشتی کہ سم رو پا پانا دی ورکا نو خیر حتی لا تعلم یمینو ما انفق شمالو پس خلاص ورکی چی دا پتنی چی دی چپلاس بانی چی چپلاس چی دی سو ورکلا یا سو ورکلا نو چپلاس خود پتا دی چپلاس زمان لاستی ما تا پتا دی نو لاستا پتا دی کنا مطلب مبالغه پا اخفا کی دا اخفا کی مبالغه دا چی پوپی نشی دا چی پٹی ورکا اللہ بتا سو گناہوں معاف کی جو کم فران کم سیاحت کم لریب کے اللہ ستا سنو پریشان آئی الصدقہ تو تطفی او غضب الرب حدیث کی راضی خیرات دا اللہ غصہ ختمی الصدقہ خیرات ہوئی دا گناہوں ختمی خیرات بلایا مصیبتوں ختمی پریشانی بلیر کی اللہ دے دا سچ کو ہے تاس خبردار نظر لتے ہو نظر تم من نظرین نظر نمراد دا اصطلاحی نظر نہیں مراد مقرر اولتی نمراد دی قرآن صفت کی وسی ورکا اللہ فلاس اکا پزان بانی ایک دیز لکی چدا بورکوم بیا بورکوم نو پزان دی کی کو نو مت تھا کئی نظر منخ اصطلاحی چی دے پاگے کی دا صفت ذہنش تا دے پیغمبر سلام ہوئی نظر سرطکی گی نا و اللہ پی دی شم مال دے دلنا اوباسی جی دی شم مال دی او نظر تم من نظرن اللہ پی پوئی صفت کی ذکر کرے مقرر رول لیسا علیک اہداؤم سر للا شہبیا لا اکراہ فی الدین دین کے زور کول نشر نرازی نتابانی لا اکراہ فی الدین لیسا علیک اہداؤم ہدایت زور ہوئے نبا بیوچ مسلمان ہوئی ہدایت تروارا زور پا کشتے نا چلی گی نا نو پتا بانی ہدایت ترال نشرے جو تب ہدایت ترال اثر طور سے بیا او بدو ربکم واقداری واللہ منے نبرتک لیسا علیک ہداہم ان اللہ علا کل شئین قدیر وہو علا کل شئین قدیر ان اللہ علا کل شئین قدیر لیسا علیک ہداہم ستالہ سے اختیار نشرے نشتے ستا سخا ستا پا ذمہ بانے حق ترار اللہ دور چی جہاد دو کی اتے دیتا تیار کی انفاق کی اتے دیتا تیار کی ایمان راولی اتے دیتا تیار کی دو کفر بی دینے سر توڑو کی اتے تیار کی ادا اللہ سر و دین سر جوڑو کی اتے دیتا تیار کی ستا لسکین دی لیکن اللہ را رہی سمیتا تسو کو خوشی تو چلا گوائی تاسو مالنا ولی انفسکم نو دخپل فیدو دو پارا دے نو فید نہ بلا گوئے معلوم لیکن طلب در رضا اللہ وجه اللہ مخدا اللہ رضا اللہ پختو کی میو کنه و مخران اول لے زی خوال را مخران اول و ما تا دو گوری نہ مطلب سی زمانہ مر اور دی فپری اللہ رب العالمین مخ د مخر پاین دا غد رضا کول دو پارا ادا غد تو رحمتون ذات تو مقام کول دو پارا بلا گوئے مال بے زے ہون لگے خبر مانا دی انشاء دا مل گوئے لیکن طلب در رضا اللہ مال قیمتی شیرے لگولی گراندی ولی چی لگائی نو دا اللہ پر ازای لگاو کانا چی پکار دی راشی نو ندین و نسادی نیسو نو شی چی بیزای لگائی تا چی لگائی دا مال اللہ پورا بدر کولیشی تاسولا تاسر و ظلم و شیلا تظلمون دنیا کی در کولی کی دا اللہ دا پارور کی نیت کامل دے اللہ پا دنیا چی ری وزور کی یا آغا سی یا داغی پا شکل بانی بلسو یا تی مصیبت لی پریشانی ری کی او کچری دا او دا آخرت اگا خدا دا جدا اللہ دا پارا نیسو نشینو خبر اگا شی زمانگا یا مولی سیب جا قصہ با قول اگا پا منی بانی پا اولی بانی خلق با دانی واقع سی کان خیراتون خبری با قولی دا موسمی بیانونو نخیرات کی باقا دا قصہ قولا دا عیسیٰ علیہ السلام زمان را پولو یا جذبہ کی با دا قصہ قولا دا سی چگا با کر بگی وی اگا دوبی با خلق جامع بدلولی چرولی با نقصان بیکاو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا خلق شکایت کو عیسیٰ علیہ السلام تا اور خیرے اکڑی اللہ تیوی کہ اللہ مار پہ مسلط کے چمڑی کی اے بس خلاص پوشی سباب آنے لار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا خلق کے ویتاو تا خیرے اکڑی بس وی نن مدرہ جی اللہ وہی نہیں دی وی خدنو مازیگر چکاتا اب یار روان دے رو موت وی دا سنگا چل لے لاول یہ خطرہ خود نہ لے لینا یہ تو پیسے دے پرانسا جامعی کے پرانسی پاگے کی خامار پوتے اخلو کی زنجیر دی ویدا سے چل لے لکا خبر ہوا ہے اغاوم سوچ شو ویدت لم ماس خروڑے ویدریزن سرم خواہ کروڑی یو محتاج را گئے جو غلم ورکا بل را غلم ورکا بل را غلم ورکا ویدا زنجیر تاگا لگی دلے دی خیراتون کوئی کی ماران تا زنجیر نو لگی خیراتون لین بولا گید میں آشیونی و خیراتون پا بولی و پا مونی باندیوم الصدقت و تطف و غضب الرب اللہ غضب ختمی او رکاوتون ختمی یوفا علیکم نو یو دیدر نکر خیراتی رو دیدر یو دیدر کر ارو مرک نای باش کر او ها معلوم ورکی اللہ او گوری دا خبر پکی دا چی پا دینیتی ورکای چی مال برا کن اگا اللہ لنو ورکای تا او تو سود کائی چیزا با لگی ورکا مال بڑی رضا کئی ورکا پنیت در رضا دا اللہ روکی که روکی اللہ ہوئی نزبا دو تخم دانا چی سخاشینی زرغونی گی نزرغونی گی دا اول پاستشی نرمشی خپل حیثیت ختم کی نو بل پیدا کی نو خپل دانی کی دی سی لکا دو تخم دانی سخاکا روکا اکا اللہ بے اللہ زرغونی گی چی تا لاس چی نیولا ورکڑی می دی راکی با نو لاس چی دانی نیولا زرکی نو یوفا علیکم وانتم لا تظلمون تا سر وزیاتے ہوں رشی چی در نکلے شی للفقراء اسے زیو خو ماویلو کنے چی پا زیو ورکا زمکا جوڑو الگواری خیراتون ورکای دیدہ محتاجان اللہ غریبانان اللہ خاص پہ آسوک چمن کرشی پزندہ اللہ کی فی سبیل اللہ جہاد دے جہاد رضی جہاد رتلی نظامات چے سور کا ندول اور کا فی سبیل اللہ حاجر وان دے خرط تا کم کو فی سبیل اللہ طالب علم دے فی سبیل اللہ اغل اور کا خرط بو کی پی کتاب بو آخری قلم بو آخری صحیب پی آخری سوچ دا کار روانی صدقہ جاریہ دا دا بزیاتی گی نو دے پا بینک کی زیادتی بینک کی کیرم چی زیاد چی پا تجارتی زیادتی دا اللہ سر پا تجارتی والنا زیادتی یا اللہ لہور کہ دا اللہ پا تجارت اوہ سرو فی سبیل اللہ یوان خیدادا دو ملائس تطویو نظر بن فرار توان نلری دکر دے دو پزمکا کی دی دنیا دکار کسو دا پارا زان بن کرے دے محصور دے پدے کی بل کار تندے ازار چراشم مزدوریو کم ابیا بس ابقویم کتاب بو اخلم یا سب جاہل و اغنیا او پاک صاف سے سرد سی گردی چی خیال کے پی نا خبر اتوک ناشنا دولت مندو جامع پاک ساکی دی شرکلی تو ایدے چرد در آجاز جوئے دے ظاہری شکلیم در سوال در غریبینی دے جوڑ کرن دین در پارا دے شکل صورتیم خود سرمایہ دارانو دے اور شکل صورتیم در بے محتاج دے در سوال کا ان کو شکل صورتی نیدے جوڑ کرن دی سوی دے ورکا دلہ دے قسم خلق اللہ آگا چی پیشاور دے پرتوکش لے درے دے کمیس دے میاش رکی بخلق و زکاة ورکو منگو رکی الحمدللہ مالی دلی امی دی دا خوری دلی امی دی ناگا خلق معلوم بے یحیاء صرف ورکی غمیت صرف ورکی اسماعیل صرف ورکی دا خلق بلار پلیان کی بولارو سپینگیری خلق ملیان با پکیم بولارو طالبان کمیس کے بروغ بھائی لڑکڑا نسلو لے بھائی ٹولو اور پچی کی بھائی پرتو گن رکھتے لوئے پاک بہتا دا لوئے پٹکے دے لوئی بلا تو بنا خلا کہنا کہ دے لوئی بلا دے دا بے پہ کہتے ہیں کہ تیری بیری لینڈ کی بہ لاڑو اور پروان میں پلین کرو پیسے بے واغ آگا خلا کہ زلیلا ہوا اگر زلیل تو دنیا نہ لاڑو خوشحالی نہ اللہ تو معلوم نہیں بات یہ دلیل دنیا نہ لاڑنا مور کا اولا دو کو کسب جوڑ کر دے دی آگا چالا اور کسی غواڑی نہ آگا چال اور کچھ دے علم پکا رکھتا ہے جہاد پکا رکھتا دے حج دا روان دے یعنی پا عمل دا نیکی کی دے آگا چال اور کچھ پا خلو نگواری خو پا شکل صورتم نگواری دان نے غریب نہیں جو کرے شلی دلی جامع او خری پڑی دی قسم خلقو لیوار کا آگا کسف دا سوال نرے کرے او بیا مزدورون نکی کہ یوافتا یا میاش سبق ہوئی او بیا پا کہتا اللہ سطر رضی مزدوری کئی مزدوری ناروان دا وہ سبق پہ کوٹا کی گئی ارزان دیتا قید کیا چیو جی دیم ضرور کی مجھے خلال سے کچھ سبق کی مقضائی رہنے سے یا سبهم الجاہل و اغنیاء من التعفف ولی مالدار گنی دو جزان بچ کولو نسوالنا دو غریبی ترگندولو سوال نزان بچ ساتی دو لیور کا تعریفهم بی سیما ہم پیجنوے پا نخبانے نخبانے علاما سن نخبے سا علاما بھئی نخبدائی چی چوک دے پا اٹل کی ناستے خوخورا کوری دا جز وچا ڈوڑے کھڑی ناستے سو دی چی اگا میوی اخری بازار کی زی میوی راوڑی کواب راوڑی وخی راوڑی دا جز زال لخپلی اگا سڑین وڑی تا وچی تا ناستے سو دی چی اگا پلارے موٹر کی قدم پا قدم بانی زی خیر جر کزی دا جز پیادر وانی منزل تزان رستے سرد دگینا چی رسوال نخب کی تنشتے منت تا بی سی ماں پا نخب پیجنی چی قلم اجز سخنشتے دے کاپی اجز سخنشتے کتاب سخنشتے دبل کتاب کی گوری درانا انتظام سخنشتے لاتین سخنشتے دیوان نشتے دست خلق سبقی ویلے دے چی در کتاب در کتو ادی آدور و دشپی انتظام بینو یو دکان کی برانا کی در لوائی پو دکان کی و حمام کی اولار بار بولار کتاب بیغیت اخبار کود اغیت و اخبار کتاب کود دست خلق تیر شوی دست خلق تیر شوی چی سوکیدار تیر تو سو سوکیداری کئی ویزو پو روپای باندی ویزه روپای تا داغون از آل لخلا زو بستا پده ناسم جی دیوی تا به کتاب گرم ستا پده بستا وقای زکم روپای تا داغون لخلا زتا او دشه تعریفو هم بی سیما هم پیجنه بی پنخه بی پیجنه جامعی پاکی دی تا به وید راجاز جوی دی خوچه گولی بلا را دی اگا لنگ و اوله دی لگیا دی جامعی انزلی دی انزی یا جامعی انزلی دی ناسته اتا پو باشه چه بلا جامعی نیشته دی بی سیما هم پنخه بانی علامه بانی تعریفو هم بی سیما هم نو دل ورکر آمال دا حق دار داره نو غوائی دا خلقونه تا شیعهم لا يسألون الناس نوائد خلقنا بالکل الحافا پتاوی دوتنا لحاو برستن چوی کنی چتاو شی پتاوی دوتنا راکا جیشیم اگر بل طرف تو جیدی بل غیر جیشیم راکا خدای ربانی دمرای احسان کرے مالا برخ راکا مالا راکا لا يسألون الناس مانا سو مینت نکلی زیاد نہ زیاد پر ضرورت پر کی دمرا ہوئی دا جامع مختاج کچوکر سا تعاون کو لشی د کتاب محتاج ہم کو سوک تعاون کو لشی د روڑے محتاج ہم اجتن ہم کو سوک روڑے را کو لشی دا اوئے کچا تعاون کو لے خواہ کنے دی دانی چی علم شیطا روڑے دا لوڑے دروازو خواندانو علی خانانو ملکانانو ملنگانو رکیو لانڈی حرا کرو یاو تا ورو نسی ور کی کینی تیری کی کیا غبل تردی اجی شیف اجی صاحب پی کنے واچوا دے کد اللہ پر عذا باندے لا يسألون الناس الحافا غوارنا اکو غوارنا پا مجبوری بانی صرف غواری قدرین تابعی تین خلنا چی پر ذول نجوری الحافا ملتحفین بالناس سوال بلکل نکی قید و مقاید دوار منفی دی یا قید نشتره مقاید شتی مانکا کئی نصرف در ضرورت خبرو کی دغش محتاجم وما تنفقو من خیر فا ان اللہ بی آلی ام مخیر اسلام لا رکی و اللہ کلاو چلا بابا جی اللہ ڈیر سدر کڑی اللہ جی تالا بول موٹر در کے مالا پکے سرا کے ادھر دو ہزار روپائے لسلور الناس الحافن نوائد خلقنا لیکن پر مجبوری الحافن پتاوی دلوتنا تعریفهم نو پیجنی بھائی ان اللہ بی آلیم تو چلو گوئی تاسو اللہ دے پاگی بین دیر خفوا دا اصل حق دارانو نخی داو خودری یو دا احصورو فی سبیل اللہ دیم لا استطیعون ضربن فی الارض دیم یحصبهم الجاہل و اغنیاء سرورم من التعفف بنظم تعرف هم بسیما و شپاگم لا يسألون الناس الحافا دا نخی چپکی تاوی نو مالا غل ورکا پا لکون ورکا پا کرورون ورکا پا عربون ورکا پا یوزل باندی جاگا پا زیو لگی او ستاد پارا تو خود بودشی او چه دا زینو نو بی احتیاط کنو اگا خلق که لگی مالون ای دشپی و دروازی مانا چه کم وقت ضرورت سو دشپی ضرورت دشپی لگی دروز ضرورت چه دروازی لگی پٹا ضرورت ہے وہ پٹا بسار گندا سرن والا نیتان سرن دلیل سرو لگا دشپی یعنی پپٹا مانی اور نہارن الا نیتن خاص دور دیا جری رب سکھائی نبی تیر پن بغم جنشی احمل بے ضد شیطان کار دارے زم مال لگوائی دیرا ٹولے جائز ہونا جائز نگوری سودی معاملے کے حرام طریقوں میں را گٹی اغتو کی خرو مالونا ينفقون ياكلون اموال اموال ياكلون الربا چکری اخلی حرام مال دوبن پاسی لک چپ لیکن لک چپاسیا تو چپا گل کرے شیطان در سے دلوں ہوتا قیامت کی دے چپاسی سودی مال دا حرام سر بہ پد باندے چ دے پاسی ورجی گی پاسی ورجی گی تو چ بان چتا گھٹرا اللہ پیریان پہ چرتا رہل خلوب کی زگون راغلی دا دا دا عمل دا متشکل شو عمل لتا دا صدا پا شکل بانی موصوب تصور تو صدا غرا روان دا غی تنہید دی یا دنیا کی حالت دا دی سودی سر حرام خور دے چی پاسی سار نو دے بلک دلی ونو گوری چی چوک برا دی اوٹل والا با گوری چی چوک برا دی اوٹل تا اوٹل تا سوکران نگل دا دکاندار بس نکی چی چوک رای چی سر دغال علال کما کما یا تخبتو شیطان من المس دا ولی کئی دا پا دی وجبان دی چوریدو انما بیع مثل الربا بیع پا حکم کی پشانت در ربا دا سود بیع سرے دا گٹی دا پارا کئی اور ربا کیم گٹا دا تاوان پا کیسا نی نو چکم اکی گٹا مشکوک دا مضمون دا غیت رواو ہے اور چکم اکی گٹا یقینی دا غیت تا سو نارواو ہے عجیبا خلق کیتا سو چاہتا پرس کرو ربا والی منا دا کسا قصا و کسا جواری و کسا بلائیوی دو حرمت وجہ دادا شریعت کی ہر اغا عقد جائز دے چاہ عقد کی فائدہ نقصان دوڑ طرف تئی فائدہ نقصان دوڑ طرف تئی محتملی موجودی پبایا کی کزت شے دلس روپو پنہ خرسوم نو تاوان دے کنا لیکن زما پاگی کیوں گٹا دا پس گٹا دا چھے کدنن نا پاتی شو نا سبا پاتا بانی بیا نخرسی نو گٹا میں اکڑا تخو میرا ٹین کنا سو شو بکیتا برا دا چھے سبا نو مال رازی نو نرخ نو مرزانی گی نو ما پا پل سرمایے کی روپے قدر تاوانو کو خونہ میرا ٹین کردی او کزے پا دے نهور نکم نو دا لس والا تاوانی کی نو گٹا اس وکنا اضافی گٹا دا دا غستون کی مثلا دا روپے شو پا دری واغس تاوان دے تاوان ندے گٹا پا کی دا دا غشے کدے پا دری وان نکلی نو پا بل دکان کی پا پینزن نمومی یا کدے پا دری اس وان نکلی نو سبای پا لس بانی بیانی شو پیدا کولی با بنی نو دا دا فیدا اس وکنا یا با لنی گردی دو پسی منگوری نبیر آغو نزدی بیامون نو دا پکنو فیدا خو فیدا جہات مختلف دی نو کم سودا کی چی منفعات و مضرب مشترک دی پا مین دا غسون کی دور کون کی کی اب یا ایجاب و قبول انترازین یی دا حقت جائز دی فساد پکی بل سو وجہ نی او چی کم کی منفعات مضرب متیقن یو طرف تا دی اغا حقت جائز ندی ربا کیوں دا دا کنا چی ربا کی فائدہ یقینی دی یو طرف دا ازیان یقینی پا بل طرف دی اگر کی پی رضا ہم دی خودے لیوانے دی رضا بانی پل تاوان رضا دی اللہ ویزی پی نیم رضا دا حقت منہ کئی زینا چی کئی رضای که نارضای پا کی رضا جی دوار طرف تا کنا خو اللہ وی ناروازی زی پی نارضایم سودی معاملا چی دا شریعت دا قانون نخلافی که اگر دغه سودی دا منکی سودیو اکنا فاسد بای نو دیوانی که متعقدین فریقین رضا موشی خو اللہ پی رضا ندی ویتنی پی گی واللہ وی عالم وانتم لا تعلمون تاسو پر نقصان فیضان پی گئی رولو که اسکورت راخلی خلی لی اوری اگر پی رضا دی پلار موری پری دی نی پری دی ولی اگر پی نپی گی پر نقصان مانی پر فرم ذرت بانی دغه سی حقت کی دا آدم جواز وجہ یو دادا دیم پکی دادا چی سود ملک شروع شی نو تیار خوری شروع شی مزدوری نوکری محنت کڑاو ختم شی اگر تیاری تناسی وی راضی با دا بلوی نبزس کم نو پا تیار خوری عدد شی چی یو عدد شو نو بل شروع کی نو بل شروع کی نو بل شروع کی نو تیار خوری شروع شی او کار کار دا عالم او دا علاقی اگر برباد شی فساد پکی ترشی اللہ تا تیار خوری نزولتیا خوخند پا دین کی ردگ و جن نزولتیا نو خوخی نبی علیہ السلام با پیاده گردیده کلخ پیابلا کل با سرطور سر گردیده داولی چه نزولتیا ختم شی پیابلا گردیدو عدد پیدا شی شای اسماعیل لکی رحمه الله تعالی القول صریده کسب علا رفی احکام المیت و الزریف وی مولالا کل کل بی پتکی گردیدل پکار دی پیابلا گردیدل پکار دی یواز اسپین زرو کی گردون نو چه اسپین بس گردی نکل دی خل زرو کی واغون دی پکار دی چه خپل کار پا خپلو کی گیڑے پیٹے پر مکے پا خپلو کی پیغمبر علیہ السلام سوداو آغاز بازار کی خادم و سرد ایرا کچھ دی دلو اخنم ایس ما سامان زمان دی دی دولو حق دایم تی ولی اخی دی پا خپلو رم عثمان سب خشاک را و لرگی تلی دی خپل پاٹی تا گیڑے را غست دی غاڑ گیڑے تلل دی پا بازار را غست بر الار شی پا بازار را خلق پوکی وی خلو لیل امیر خلو طریق لیل امیر امیر سے برا روان دے خلیفہ گیڑے و سخت دے اللہ خوشی کوئے کنو خوک بشای خلق بودی پو چه خپل پیتا پا خپل اوڑا ناس کواو تا دا سینه چه توی پا توی باندی او پا ایلا دا پا کٹ که پا رد آو اختو دا که بریخون آوڑی وی پا کٹ که پا رد آو اختم املا که می بریخ آو اختی ده تا دا سپا دی تا ناس پی خلی چه نماریک توکی خوکی کنا نتاق هم نشه کوله کٹ که پا رد آو اختو باندی از الان دی وقتی بیستری پرتی ولی تلی بانی چه که نمو نزو خوگی گمو نتب پا تلی پروس نی بیا ادا مانی چه حیات چه دنیاوی یا برزخی یا جسدیه دی دوستان مانی که نزو نمبری دیو بندن حیات چه دنیاوی یا جسدیه عنصوری یا نو دل تا پا نسو گدیلو بانی که نی نشی تنگی دی ازو خوگی گم آل تا با دی گدیلی دکم زی دل تا زان عدد که پا تلی چه آل تا پا تلی باندی عددی دا علم پوزیشن مستقل چرے با پدی پی جندی کی گی چرے با توی پی توی انا زوری بی از کار بنا کی دکان تا بنا دی وجری تا بنا دی بازار تا بنا دی خبری با چا سرنا کی خان دی بنا اکا خان دلی نخلی تا ولاس نسی تا آقای ترگان دنی کی داوی دی مولا کار دی مولا سوزو شخص سوزو چی پا خاندا کی چانو لی دلی پیغمبر خان دل خلق بخاندہ کی نہیں دے دے استا مولا دم روزبر دے چی بخاندہ کی چند دے دے دا اس بار گئی نہ خلوی آخر سڑے پا دے دے چی دے چا پکار کی کار نساتی دقا جزنو خود سوی توب نہ خلق کنا چی دے چا پکار کی کار نساتی خزی سر خزا دے وی سوی سر سڑے دے این سڑے انسا مشکل لے پار طرف برابر دے دا بیزتی کئی دے مولا سبکی ہوئی اثر دا اینا پی خوش آلی گی استاد زمونگ مور پلار دے ما تے استاد زمونگ مور پلار ما پلار دے ماں مور دے نای ماں خپش بے خپچی گی ہوئی خپچی گی ہوتا ہونی چیز ما پلاری خطو سارا مور کر کے زمون نظر نای ماں دوارا نشب قبل دا یو قبل پلار دے پا پل سپاتو مجھے پیگی چیزا سپات تا شیرے چاہتا دالے پا بعد نیا تولن چیما تا زیاد ترا کی نروا دے کنا صورت روم کی رئیس خدا بندہ لگا با جمع کرے ما تیتو میر ریبان لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ اللہ سخزیاتا نشولا صرف دنیا و دنیا دے اکرلا یا گنانگار یا پی فائدہ نشتے دے دو حکم دے دیو کو اللہ دین اکلون ریبا چکم کی فائدہ نقصان دوار طرف تا متصور دی نواغ عقل جائز دے چھ بلا وجہ پکی دے فساد نہیں کم کے فائدہ یہ طرف سے یقینی زیان بل طرف سے یقینی آغا عقد اگر کہ خلق پر عذاب آنی کی پر مینہ پر شوق بلکہ پر مینہ تے کی شریعت ناروا کرے دے جواری دغ قسم دا جوارے کے جوارگر پاسان گٹھل ہوتا تیار تا سجدا ٹول بمال راضی نو کدے دے ٹول رانی شنا غبل نہ ٹول لاش نو ٹول دے ترا گے نہ غتا وانی ٹول غتا لا نو دے طرف تا وانی پاد شو دا شان دیما دا شان تشرجنا لازری معما شکلنا دوڑے کے اخباروں کی راضی ریڈیو ٹی وی کیوں کی ادارے پہ حل بانے پیسے اور کی دا ٹول سود قسم